e adevărat, tot ce de mult s-a întâmplat, printr-o fecioară s-a întrupat Mesia sfânt și minunat. Nu-i o legendă din bătrân, nici o născocire din străbun, e ceea ce s-a profețit, din cer un rege a venit. Pace pe pământ și bună învoire, cântă îngerii cu cerul în unire, să-i cântăm și noi mărire, Osana, a lui fie în veci toată gloria. Pace pe pământ și bună învoire, cântă îngerii cu cerul în unire, să-i cântăm și noi mărire, Osana, a lui fie-n veci toată gloria. Nu-i o întâmplare, nu-i un mit, e ceea ce s-a tot vestit, e un mare har care l-am primit, pentru că Tatăl ne-a iubit. În umilință să venim, smeriți și sinceri să-i mulțumim, să preamărim cerescul miel, fie slăvit Emanuel. Pace pe pământ și bună învoire, cântă îngerii cu cerul în unire, să-i cântăm și noi mărire, Osana, a lui fie-n veci toată gloria. Pace pe pământ și bună învoire, cântă îngerii cu cerul în unire, să-i cântăm și noi mărire, Osana, a lui fie-n veci toată gloria. Și tu, orși cine ai fi, la ieslea lui te vei odihni, pace în inimă vei primi, vino acum numai zăbovi. E sărbătoare pe pământ, se aude al îngerilor când, deschide-ți astăzi inima, primește-l dar pe Mesia. Și bună învoire, cântă îngerii cu cer.